Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Σιμίτης. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Άννα Διαμαντοπούλου, τους άλλους ομιλητές και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ. Καλό βράδυ. Αμέλειά μου, ξέχασα να καθαρίσω. Χαιρετήσω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι εδώ με εμάς. Ξέχασε ο Κώστας Σιμίτης να καθαρίσει, πήγε να πει. Αλλά είπε τελικά το σωστό, που είναι να χαιρετήσει τον Πρωθυπουργό που ήταν χτες στην εκδήλωση μαζί με εμάς. Όλους τους είπε, τη Διαμαντοπούλου, τη Αγγελαροπούλου. Ευχαρίστησε τον κόσμο, μας καληνύχτησε. Έχει μεγαλώσει, λογικό είναι, οκ, okay, αλλά ξέχασε κάτι πάρα πολύ βασικό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεχνιέται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον είχε εκεί μπροστά του όλη την ώρα, από κάτω τον κοίταγε με αυτό το ωραίο βλέμμα. Το παρακολουθούσε. Είναι ο τρέχον πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ξεχνιέται, αλλά ο Κώστας Σιμίτης τον ξέχασε και μετά επανόρθωσε λέγοντας ότι θα τον καθαρίσει. Όχι, θα τον χαιρετήσει. Μπερδεύτηκε, δεν έχει σημασία. Μπερδευόταν και στα καλά του Σιμίτης, θα ήταν και νεότερος. Πάντα μπέρδευε λέξεις. Έβαζε άλλη λέξη στις πρώτες δύο συλλαβές και άλλη λέξη στις τελευταίες δύο συλλαβές. Το έκανε συχνά. Δεν έκανε απλά σαρδάμ. Έκανε ένα μαγικό. Μαγείρευε τις λέξεις. Ένωνε λέξεις. Λεξιπλάστης. Πώς είναι ο Ελίτης, έτσι ήταν και ο Σιμίτης. Εχθές λοιπόν εκεί ήταν και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αγαπητές φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση να τιμήσουμε σήμερα τον Κώστα Σιμίτη. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Ίσως είναι και μια αφορμή να υπενθυμίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η μάχη για τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας δεν τελειώνει ποτέ. Για μεγάλα διαστήματα ξαποσταίνει και μένει κάθε φορά να τραβήξει προς τη δόξα ξανά. Συντρόφοι, σύντροφοι, σας χαιρετώ όλους. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Εδώ μας καθάρισε. Εδώ είναι από τα νιάτα του. Τα νιάτα του όταν ήταν πρωθυπουργός και απευθυνόταν στους συντρόφους και τις συντρόφισσες με αυτόν τον πολύ δυνατό επαναστατικό σοσιαλιστικό μεταρρυθμιστικό χαιρετισμό. Ακούσατε τι ωραία που το είπε η Άννα Διαμαντοπούλου πριν. Μας είπε για τον εξυγχρονισμό, τραβάει προς τη δόξα και ως γνήσια μπούμερ. Να αναφέρθηκε στη νεολαία σήμερα, η οποία νεολαία σήμερα δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά και μας θύμισε η Άννα Διαμαντοπούλου τι αξίες και ιδανικά είχαν οι ίδιοι, η ίδια και η ομοίη της όταν ήταν νέα. Μακάρι οι σημερινοί 20άριδες, οι 30άριδες να μπορούσαν με το ίδιο πάθος που κάναμε εμείς να φωνάξουν σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξα μεσημεριάτικα. Μία και δέκα μεσημεριάτικα είναι όντως. Λοιπόν, αυτό φώναζαν τότε. Σεισμός, σεισμός, εξυγχρονισμός. Τώρα οι νεολαίοι δεν φωνάζουν τέτοια. Έχουν καλού τα μυαλά τους. Να ένα ωραίο σύνθημα, να ένας ωραίος δρόμος, φάρος. Η Άννα Διαμαντοπούλου μας δείχνει πώς πρέπει οι νέοι να σκέφτονται. Να σκέφτονται τον εξυγχρονισμό και να το κάνουν ποίημα, ρήμα με το σεισμό. Σεισμό, δύο ή τρεις φορές όσες χρειαστεί. Το τραγούδι είναι του Κόκκινου Στρατού, γιατί σήμερα είναι επέτειος της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης με το νέο ημερολόγιο, 25 Οκτωβρίου, 7 Νοέμβρη. Λεπτομέρεια, σαν σήμερα λοιπόν. Όπως και να ήταν το ημερολόγιο, η ιστορική στιγμή είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σαν σήμερα η Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή δημοσιεύει διάγγελμα του Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν με τίτλο «Προς τους πολίτες της Ρωσίας», με το οποίο αναγγέλει την νικηφόρα πορεία της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Το ίδιο πρωί ο Λένιν μιλάει στην Ολομέλεια των Σοβιέτ στην Πετρούπολη και δηλώνει πως η Επανάσταση πραγματοποιήθηκε. Ξεκίνησε ένας ωραίος εφιάλτης για την απέναντι πλευρά, κράτησε περίπου 70 χρόνια, σε άλλες χώρες 40 χρόνια. Το πείραμα πέτυχε με αδυναμίες, ελλείψεις. Η πρώτη φορά είναι ένα καλό πείραμα, ένα καλό δείγμα. Εκεί λοιπόν δεν είχαν πολιτικούς σαν αυτόν που ακολουθεί, ο οποίος έχει παλέψει πάρα πολύ στη ζωή του. Δεν σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πολιτικά εσύ έχεις φτάσει στην κορυφή σου. Δηλαδή ρε παιδί μου, είσαι πολύ νέος άνθρωπος, είσαι 50, 51. Τι, δηλαδή έχεις γίνει υπουργός, έχεις πάρει πολλά υπουργεία. Δεν ξέρω, λεφτά έχεις βγάλει από την πολιτική. Όχι, την πολιτική μόνο χάνεις λεφτά. Μόνο χάνεις λεφτά. Ξέρω, ξέρεις περίπου πώς είναι η πολιτική. Ξέρω περίπου, ναι. Άμα θέλει να βγάλει λεφτά, δεν μπαίνει στην πολιτική. Είναι απλό. Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Άρα λοιπόν λεφτά δεν έχεις βγάλει. Τη ματαιοδοξία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Την έχεις καλύψει, έχεις πολλά υπουργεία. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να γερνάω υπουργός. Άμα θέλει να βγάλει λεφτά, δεν μπαίνει στην πολιτική. Είναι απλό. Εδώ λοιπόν περάσαμε από τον σοσιαλισμό στην άτιμη κοινωνία κατευθείαν. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον είχε χτες καλεσμένο ο Λιάγκας. Χτες είχε γενέθλια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Του ευχηθήκαν εκεί που μπαίνει στα 51 ή κλείνει τα 51, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Τι 50, τι 51. Και εκεί λοιπόν τον ρωτούσε τέτοια φλέγοντα θέματα και είπε ο Άδωνης ότι δεν έχει βγάλει λεφτά. Ποιος μπαίνει στην πολιτική χάνει λεφτά. Και θυμηθήκαμε, και τώρα θα το μοιραστούμε και μαζί σας, εκείνο το ρημαδόσπιτο που το είχε φάει η υγρασία. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007, πριν γίνω βουλευτής. Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδων Γεωργιάδη. Του ζητήσαμε να μας δείξει το εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου και εμείς να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς. Κουζίνα είναι νέο σετ. Εννοείται ότι είναι φτηνή κουζίνα αυτό. Έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6. Συγκρίναμε τη σημερινή κατάσταση του σαλονιού και της κουζίνας με την εικόνα που είχε καταγραφεί στις 22 Ιουνίου 2009 την ημέρα του γάμου του. Όπως βλέπετε, η εσωτερική διακόσμηση φαίνεται ότι είναι ακριβώς η ίδια. Δείτε εδώ, το μάτι, βλέπεις, πάρ' το πλάνο με εδώ. Ανακαινισμένο σπίτι από τα χρήματα της Νοβάρτης που δεν πήραμε. Εδώ, εδώ κάτω, πάτε μου. Κάτω το πάτε. Εκεί έδειχνε την υγρασία. Είχε υγρασία. Το ρεπορτάζ είναι του Σταρ, από τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχουν γίνει. Γιατί πήγε εκεί ο συνάδελφος, δεν κατέγραψε μόνο ότι είναι ένα φτωχό σπίτι που έχει κουζίνα νεοσέτ που είχε κλείσει τότε 5 χρόνια η εταιρεία και να θέλει ανταλλακτικό, ένα πόμολο, κάτι δεν μπορεί να το βρει. Αυτό είναι μεγάλο μαρτύριο. Αλλά είχε και την υγρασία. Καταγράψανε την υγρασία και έκανε και σύγκριση ο συνάδελφος που πήγε εκεί τις αποφωτογραφίες πώς ήταν το σπίτι στο γάμο. 7 χρόνια πριν, 5 πόσο και πώς είναι σήμερα. Και δάβγαλε ότι είναι ίδια. Έκανε ρεπορτάζ, διασταυρωμένο. Δεν είναι τώρα αυτά. Αυτά είναι, εδώ είναι για Πούλιτζερ. Όλο αυτό το ρεπορτάζ τότε. Το θυμηθήκαμε τώρα που έλεγε ότι χτες ότι δεν έχει βγάλει λεφτά από την πολιτική. Και δεν θυμηθήκαμε μόνο αυτό. Φτωχολογιά για σενακά, δε μου τραγούδι. Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτός που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ. Για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά. Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω άλλα ευρώ στην τράπεζα. Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνεις λουλούδι. Δεν έχω δουλειά. Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καμπάρι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κουκουλιά καλιάζουν τη φωτιά. Θα πεινάσουμε όλοι μαζί και εμείς και τα παιδιά μας. Κουκουλιά καλιάζουν τη φωτιά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα. Καλά, όλοι μας. Εδώ με μαντήλια είμαστε. Και κουβάδες να στίβουμε τα δάκρυα μέσα. Αυτά λοιπόν από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες είπε ότι δεν έχει βγάλει λεφτά από την πολιτική. Η απόδειξη είναι το σπίτι σε χρόνο πρώτερο. Και εδώ το τραγούδι Φτωχολογιά, νομίζω έρχεται και υπογραμμίζει, πλαισιώνει, κυκλώνει πολύ καλά το θέμα. Άρα είναι ένας φτωχός σε αυτή την κοινωνία. Ποιοι είναι πλούσιοι σε αυτή την κοινωνία? Όλοι εσείς. Όλοι εσείς με αυτή την εφαρμογή του 5% κάτω στις τιμές που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο Αναπτύξεως στα σούπερ μάρκετ, εκείνα τα καρτελάκια που λένε 5% κάτω. Όλοι εσείς είστε πλούσιοι. Θα ακούσουμε και το ποσό, το πόσο πλούσιοι είστε δηλαδή, από ένα ρεπορτάζ του Α. Μέχρι στιγμής οι τιμές έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 5% για 6 μήνες σε 598 προϊόντα από 50 εταιρείες. Με βάση τις νέες μειωμένες τιμές που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, ένας καταναλωτής για ένα λίτρο γάλα, ψωμί του τοστ, τυρί γκούτα, γαλοπούλα, αλεύρι, γιαούρτι, βρεφική τροφή, ρύζι, μέλι, βούτυρο και μπισκότα βρώμης θα πληρώσει σήμερα 38,29 €, όταν πριν την εφαρμογή της μόνιμης μείωσης τιμής θα πλήρωνε 40,44 €. Εξοικονομεί δηλαδή για τα εβδομαδιαία του ψώνια 2,15 €. Μπράβο! 2,15 €. Κάργα λεφτά. Τα λεφτά δεν ήταν λεφτά, ήταν κανονικά τα λεφτά. Λεφτά κανονικά, ούτε πλατά, κανονικά λεφτά. 50, 100, 200 άρκα. Ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Είναι κάργα τα λεφτά. Είναι 2 € την εβδομάδα. Άλλος υπουργός δεν έχει. Έχει χάσει που έχει ανακατευτεί με την πολιτική. Έχει γρασία, τα κόκαλα. Όλα αυτά, άβαυτο το σπίτι τόσα χρόνια, πέφτουν οι σοβάδες και εσείς έχετε 2 € την εβδομάδα. Το μέτρησε το ρεπορτάζ του Α. Ανήκετε στους πλούσιους, δηλαδή, γιατί αυτά είναι 4 εβδομάδες, 8. 8 € τον μήνα. Είναι ποσό όλο αυτό. Αλλά φρένει όντως την οικογένεια και το νοικοκυριό, δεν είναι αστεία. Και υπολόγισε 40 πριν, τώρα 38,5 το καλάθι με όλα αυτά τα προϊόντα που βάλανε μέσα και να το 2 € έρχεται, κέρμα είναι, κέρμα, έρχεται και πατάς στην ακρίβεια. Πού να μπουν και τα, να ρίξουν τις τιμές και οι πολυεθνικές που έχουν φάει το πρόστιμο που σε διάστημα 10 ετών θα μπορούν στα δικαστήρια να διεκδικήσουν άρση του προστίμου. Αλλά παρόλα αυτά οι πολυεθνικές στενάζουν και αυτές, ανήκουν στους φτωχούς μαζί με τον Άδωνη. Οι πλούσιοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές που έχουν τσιμπήσει το 2 € και προχωράνε ακάθεκτοι. Δεν ξέρουν πώς να τους παταλήσουν, γιατί είναι μεγάλο ποσό και τους έχει ταράξει, τους έχει αλλάξει. Γιατί το πλούτος, όπως ξέρουμε όλοι, αλλάζει τους ανθρώπους. Θα πάμε στην αριστερά, θα μείνουμε στην αριστερά. Γιατί χθες η Ομπρέλα έκανε μια συγκέντρωση, εκδήλωση. Η Ομπρέλα είναι η τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που μάλλον θα φύγει από ό,τι φαίνεται από τα πράγματα και από ό,τι λένε και οι ίδιοι. Θα έρθει το περίφημο διαζύγιο, μπορεί και το Σαββατοκύριακο που έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό. Ο Τσακαλώτος λοιπόν εκεί ως ηγέτης αυτής της πτέρυγας, της Ομπρέλας, μιλάει για τον λαϊκισμό και φωτογραφίζει, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια σταδιακή μετάλλαξη όπου κυριάρχησαν δύο φαινόμενα. Το πρώτο φαινόμενο είναι ο κυβερνητισμός και ο δεύτερος είναι ο αρχηγισμός. Ο κυβερνητισμός, να το πω λαϊκά, είναι να λες ό,τι νομίζεις ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, γιατί πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα φτάσεις πιο γρήγορα στην εξουσία. Και επειδή ο κόσμος λέει και θέλει διαφορετικά πράγματα, ο κυβερνητισμός είναι κοντινό αδερφάκι του λαϊκισμού. Γιατί ο λαϊκισμός είναι και αναξιόπιστος. Ο Τσίπρας δηλαδή ήταν αναξιόπιστος, ο οποίος κινήθηκε ελαφρώς λαϊκιστικά. Πού ήταν ο Τσακαλώτος όταν το κόμμα είχε κυβερνητισμό και όταν το κόμμα είχε αρχηγισμό και όταν το κόμμα διέδιδε μόνο λαϊκισμό? Αλλού ήταν, σε άλλο κόμμα, δεν έλεγε τότε τίποτα από όλα αυτά. Απλά υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι είναι ηγέτης των αριστερών, των 53, τώρα της Ομπρέλας. Δεν έλεγε απολύτως τίποτα. Τώρα τα θυμήθηκαν όλα και τα τρολ και τα βγάζουν στη δημοσιότητα. Ωραίο όλο αυτό. Δημιουργεί μια υπερηφάνεια, θα μπορούσε κάποιος να πει. Αν και ο Τσακαλώτος διαφωνεί, γιατί κυνηγάει να βρει την υπερηφάνεια να την ξαναδώσει στην αριστερά. Κατέβηκα ως υποψήφιος πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και στο τέλος στην ομιλία μου το συνέδριο είπα, είτε χάσω είτε κερδίσω θέλω ένα πράγμα να κάνω. να φέρω πίσω την περηφάνεια των ανθρώπων της αριστεράς για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους, για τους αγώνες τους. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Λυπάμαι ότι αυτό πια θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει αυτή την περηφάνεια σε αυτό το κόμμα. Την έχει χάσει την περηφάνεια εδώ και χρόνια αυτό το κόμμα. Όταν ο ίδιος έκοβε το ΕΚΑΣ, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια στιγμή που χάνεται την περηφάνεια. Όταν έδωσαν απαλλαγή στους εφοπλιστές επί του ίδιου πάλι υπουργού, πάλι χάθηκε ένα κομμάτι περηφάνειας. Όταν τα καζίνο μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ελέγχονται, επίσης χάθηκε ένα κομμάτι περηφάνειας. Όταν τα σπίτια δόθηκαν στα φαντ σε συνεννόηση με τις τράπεζες, τότε χάθηκε ό,τι είχε απομείνει από την υπερηφάνεια. Τώρα ψάχνει ο ίδιος να την βρει για να την ξαναδώσει στην αριστερά. Ωραίο είναι όλο αυτό. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς, μάλλον μόνο, και όσοι συμμετέχουν εκεί, εμείς για λόγους δουλειάς και για να το μοιραστούμε μαζί σας, εσείς για λόγους χαβαλέ. Και προχωράμε στα υπόλοιπα. Βγαίνει και ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Κασελάκης δεν έχει βγει βουλευτής. Θα ξέρουμε όλα αυτά και λέει τις γνωστές σιριζέικες κουλαμάρες. Εμείς επιλέξαμε δημοκρατικά να κάνουμε πρώτα την εκλογή Προέδρου και μετά το συνέδριο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, εμείς δεν συνδέουμε το πρόσωπο με την πολιτική ταυτότητα. Η πολιτική ταυτότητα είναι συλλογικό, τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους. Άλλο ο Πρόεδρος, άλλο η συλλογική πολιτική ταυτότητα. Ο Πρόεδρος τι είναι, μπορεί να γίνει οποιοδήποτε. Παίρνουμε οποιονδήποτε, τον βάζουμε εκεί. Υπάρχει συλλογική ταυτότητα του χώρου, η οποία συλλογική ταυτότητα αλλιώς εκφράζεται από τον Τζακαλώτο, αλλιώς εκφράζεται από τον Αποστολάκη, αλλιώς εκφράζεται από τον Κασελάκη, αλλιώς από τον Τσίπρα. Παρόλα αυτά, όλο αυτό το λέει συλλογική ταυτότητα. Είναι ο πρόεδρος και είναι η συλλογική ταυτότητα, κάτι δύο διαφορετικά μεταξύ τους και κάπως θα ενωθούν αυτά. Όλοι ξέρουμε ότι ο πρόεδρος σηματοδοτεί το κόμμα, εκφράζει το κόμμα, είναι η βιτρίνα του κόμματος. Σε πολλές περιπτώσεις είναι το κόμμα. Ο πρόεδρος κάθε κόμματος, όχι μόνο του συγκεκριμένου. Παρόλα αυτά, εδώ ο Φάμελος το διαχώρισε κάπως. Κάναν και αυτό το πολύ ευφυές. Πρώτα πρόεδρο. Και μετά θα κάνουμε συνέδριο για να δούμε τι κόμμα θέλουμε, ώστε ο πρόεδρος είναι ένας άβουλος και θα, ό,τι του πει το συνέδριο, θα πάει να το εκτελέσει και θα υλοποιήσει την όποια απόφαση του συνεδρίου. Του κάνει ή δεν του κάνει. Ο Κασελάκης, και φάνηκε αυτό όταν πήγε στο ΣΕΒ, τι ακριβώς είπε και τι ακριβώς λέει το κόμμα, έστω στα χαρτιά. Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, σήμερα το πρωί έλεγε όλα αυτά τα ωραία. Κάποιες μεταρρυθμίσεις θα τις περάσει αν είναι αρχηγός. Όχι, δηλαδή. Όχι. Πώς? Επιτρέψτε τον κύριο Φερμεντίδη να πω ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Ο πρόεδρος υποχρεούται και δικαιούται, με βάση τη θέση που είχε, που έχει διαχρονικά στο ΣΥΡΙΖΑ, να εισηγείται τις μεταρρυθμίσεις. Να έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Αλλά η συλλογικότητα κρίνει. Τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε λοιπόν ένα κόμμα που ο πρόεδρος θα καταθέτει προτάσεις. Και όχι μόνο ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα στελέχη και το συνέδριο θα κρίνει την πολιτική ταυτότητα. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο σποτάκι. Με τη θερινή κατασκήνωση και τα μαλλιά μας που τα πήρε και ο πρόεδρος που θα εισηγείται και το συνέδριο θα εγκρίνει. Αν δεν εγκρίνει το συνέδριο. Το μισό ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν εγκρίνει αυτά που λέει ο πρόεδρος. Τι γίνεται, φεύγουν. Και αν φύγουν και μετά, ποιος θα μείνει. Και ο πρόεδρος είναι ένα όργανο από μόνος του και το συνέδριο. Και κάθε πότε θα γίνεται συνέδριο για να εγκρίνει αυτά που θα εισηγείται ο πρόεδρος. Ωραία λόγια στη σειρά. Δεν βγαίνει κανένα απολύτως νόημα. Θερινή κατασκήνωση. Και πήρε τα μαλλιά μας. Πρέπει να, όσοι πενταρίζετε, όπως ο Άδωνης, πρέπει να φροντίζετε λίγο τον εαυτό σας, γιατί είναι κρίσιμη ηλικία, όπως λένε. Εσύ τι κάνεις για να σου φέρετε καλά χρόνια, δηλαδή γυμνάζει, παίζει τέννη. Εννοείται, εννοείται. Πόσο κάνω... εβδομάδα παίζει τέννη. Κάνω διάδρομο δύο φορές την εβδομάδα σίγουρα. Μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα τη φορά. Τα 10 χιλιομετράκια και κάπου περίπου. Για 8-9, ανάλογα με τι μου βγαίνει ο χρόνο. Κάνω κοιλιακού και ραχαίου κάθε μέρα. Α, κάνεις. Από τη μέρα που έκανα την αρχή. Με πέφτουν να λέει μόνο σου. Μόνο. Έχω βάλει το ματάκι σπίτι, έχω μάθει κάποιε ασκήσει και το κάνω κάθε πρωί. Μια κάμερα δεν μπορεί να υπάρξει εκεί. Όλα μόνο του κι αυτό. Να μην είναι στην υγρασία κοντά ο διάδρομος, γιατί όπως ζεσταίνεται και ο ίδιος, ζεσταίνεται και το μηχάνημα, μην έχουμε άλλα και πέσουν και οι τείχοι μετά από τα υπόλοιπα που είδαμε στο περίφημο εκείνο ρεπορτάζ. Τώρα εμείς θα συνδεθούμε με το σπίτι που κάνει αυτή την ώρα άσκηση. Φίλοι της γυμναστικής, θα κάνουμε ασκήσεις που εξαφανίζουν τα ψωμάκια. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Ξεκινάμε με μικρά πηδηματάκια. Πήδησα Τούρκου στρατιώτας. Ένα. Δύο. Ένα, δύο. Ζήμ. Μην τεπελιάζουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κουράστηκα. Όχι, κουράστηκα. Ένα, δυο. Ε, δυο. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δύο, ένα, δέκα, εν. Δυο, ε, δυο, ε, δυο. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ε, δυο, ε, δυο, ε, δυο, ε, δυο, ε, δυο, ε, δυο, ε, δυο. Τρέξτε τον, όποιος προλάβει πρώτος, γιατί εδώ θα πέσουνε κορνιά σήμερα. Και τώρα, σπρώξε. Ω! Σπρώξε. Φορτώστε, πάρτε τα. Σπρώξε. Τη δύναμη της μαλακίας. Σπρώξε. Πρόσεξε, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Σπρώξε. Πάλι. Σπρώξε. Πάλι. Σπρώξε. Πάλι. Σπρώξε. Πάλι. Σπρώξε, σπρώξε, έπαιζε τον ντουβάρι. Αφού το σπρώχνανε, άλλο εννοούσε ο γυμναστής, άλλο κατάλαβε ο Άδωνης. Να τα αποτελέσματα. Ήταν ο τείχος με την υγρασία. Δεν κράτησε καλά κάτω στα θεμέλια και κατέρευσε όλος μαζί. Είναι ο Βορύδης σήμερα καλεσμένος στο Sky, νομίζω. Και άργησε να πάει και μιλάει για τα θέματα που έχουν εκεί στο πάνελ το πρωινό. Και πώς συνδύασε ο Βορύδης την αργοπορία του με το μακελιό που γίνεται κάθε μέρα στον Κηφισό, με τα τέλειο τα χιλιόμετρα, πώς ακριβώς τα συνδύασε. Δεν υπάρχει νέος φόρος. Νέος φόρος, ούτε οι κλίμακες του φόρου εισοδήματος αλλάζουν, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τι υπάρχει. Ελάτε, κύριε Τσίπρα. Τελείωσα. Υπάρχει κεφαλικός φόρος. Άργησα να έρθω. Γιατί η ανάπτυξη καλπάζει. Καλπάζει ανάπτυξη. Έχει κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Και επομένως αυτό είναι ένα από τα πρώτα προβλήματα. Που όμως είναι αναπτυξιακά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Λέει ο Βορύδης, άργησα γιατί έχει κίνηση και όλο αυτό είναι ανάπτυξη. Ένα φορτηγό έχει ντελαπάρει και είχε αρχηθεί κάτι τούβλα στο δρόμο. Γι' αυτό υπήρχε, δεν υπήρχε ανάπτυξη στον Κηφισό. Κάθε μέρα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Είχε γυρίσει ένα φορτηγό, τον δουλεύαν όλοι εκεί. Αυτός νόμισε, έβλεπε πολλά αυτοκίνητα και σου λέει: εδώ γίνεται χαμός. Προφανώς ξέρει ο Βορύδης τι παίζει. Απλά ήθελε να το παρουσιάσει ως τέτοιο. Όταν είπα πριν ο εφιάλτης, εννοούσα για τους απέναντι εφιάλτης. Το είπα κιόλας. Η επικράτηση και η ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης για τους απέναντι και παραμένει ακόμα, ενώ από το 89 και μετά έχει πέσει το τείχος και δεν υπάρχουν αυτές οι χώρες, ο μόνιμος εφιάλτης, η ενασχόληση ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, επιτροπών, μεγάλων μέσων ενημέρωσης παγκόσμιων, εδώ δικών μας, ηθαγενών, δημοσιογράφων, είναι να κατηγορήσουν το Στάλιν, το Λένιν, τη Σοβιετική Ένωση, υπάρχει η φράση Σοβιετία, γενικώς οτιδήποτε είχε δημιουργηθεί τότε που ήταν δημιούργημα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, δημιούργημα που σεβόταν τον άνθρωπο, είχε υγεία, είχε παιδεία, είχε δουλειά, πράγματα που σήμερα θεωρούνται πολυτέλεια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Παρόλα αυτά, το 1930 και με πόλεμο, το 40, το 50, το 60, που εμείς εδώ φεύγαμε, στην πολιτισμένη Ελλάδα, της Δύσης, φεύγαμε στο εξωτερικό για να πάνε στα ορυχεία του Βελγίου και της Αυστραλίας, εκείνοι είχαν τα αυτονόητα, τα βασικά, είχαν πολιτισμό, είχαν μετρό, ακόμη εμείς ούτε τέταρτη γραμμή, είχαν πάρα πολλά για τα δεδομένα της εποχής. Όλα τα άλλα είναι ωραίες συζητήσεις και πανικός που τους πιάνει πάντα, τους δημοσιολόγους, τους δημοσιογράφους, τα ιδρύματα τα περίφημα, κάτι καθηγητές πανεπιστημίων που συμβουλεύανε μέχρι πρότινος και αριστερούς ηγέτες που κατέρευσαν μαζί με τον αριστερό ηγέτη. Όλοι αυτοί λοιπόν ασχολούνται μονίμως με αυτό το θέμα και προσπαθούν να το διαβάλουν γιατί είναι η μόνιμη απειλή. Όταν έχει κέφια ο λαός, τι μπορεί να δημιουργήσει μόνος του για το καλό του, χωρίς αφεντικά και χωρίς από πάνω κανέναν βούρδουλα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.8.80, είναι και κίνητρο όλα αυτά που λέω εγώ τώρα εδώ, να τα μοιραστείτε με τον Αποστόλη. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, τα βλέπω εγώ τα μηνύματα όταν στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει και το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός. Εμείς οι μαλάκες σε αναχρονιστικοί, τι λέγαμε πριν τις εκλογές? Τι λέγατε μαλάκες? Λέγαμε ότι έτσι ο Κυριάκος και η συμμορία του ξαναβγούνε, παμψηφοί, αυτό που θα κάνουν θα είναι να βγαίνουνε στα κανάλια και μόνο με το πουλί έξω δεν θα είναι και θα μας λένε σας γαμίσαμε, τώρα θα κάνουμε ό,τι μας γουστάρει. Βλέπε Κυριάκος που λέει 41%. Τα ίδια ακριβώς λέγατε πριν από τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσείς πήρατε 17% και εσείς πήρατε 12%. Δεν ξέρω, εμείς λέγαμε πάντως ότι θα είναι με το πουλί πουλί έξω. Όχι με το πουλί έξω δεν θα είναι. Λέγαμε ότι θα είναι με το πουλί έξω. Μπράβο, γιατί μας λέγανε αναχρονιστικός, μας λέγανε υπερβολικός, μας λέγανε έλα μωρή, είστε αρνητικοί. Μην τα βλέπετε έτσι τα πράγματα, ρε πουλάκια μου. Ναι, αλλά κι εσείς τα βλέπατε έτσι, είναι γι' αυτό θέμα. Μπράβο, μπράβο. Ποιος είναι ο πιο μαλάκας από τους δύο, λες? Ποιος δύο? Ενώ από τη μία είναι ο κόσμος ο οποίος έλεγε ότι αυτοί θα βγουν με το πουλί απ' έξω, και ήταν και ο κόσμος ο οποίος έλεγε από την άλλη ότι μην το λέτε αυτό ή θα τα πάει καλά ο Κυριάκος. Διαλέγετε και παίρνετε. Το πουλί απ' έξω, εγώ λέω. Ψηφίζω πουλί απ' έξω. Είμαι, ναι. Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουέτσα μεγαλώνει. Καλησπέρα, Αποστόλα. Καλησπέρα. Μπορώ να κάνω τον Αποστόλη απευθυνόμενο στον κύριο Βασίλη? Κάνε. Να σας ενημερώσω, κύριε Αποστόλη, ότι το όνομά σας δεν υπάρχει στο ψήφισμα των δημοσιογράφων ενάντια στα fake news. Αχα. Α, δεν το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω. Το κύριο Θήμιο όμως υπάρχει. Εσύ γιατί? Δεν με ρωτήσανε, ξέρω εγώ. Δεν μου είπανε υπογράφεις και να πω ναι, υπογράφω. Δεν με ρωτήσανε. Α, πρέπει προσωπικά δηλαδή να σου απευθυνθούν. Ναι, ναι. Είσαι μεγάλο μούτρο. Άσε που εμένα μου αρέσουν τα fake news. Α, εντάξει, και εμένα καμιά φορά, ναι. Ναι, τι δεν κατάλαβα. Άμα δεν είχαμε και τα fake news, δεν θα είχαμε και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, έτσι. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαγιάννη μιλάω. Ναι, ναι, ο ίδιος. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τι παίζει με το SoundCloud. Τι παίζει? Δεν ανεβάζετε τις εκπομπές εκεί πέρα πλέον? Τις ανεβάζουμε κάπου αλλού, μάλλον, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και τι γίνεται ακριβώς, δεν το έχω ερευνήσει, αλλά πάντως κάπου ανεβαίνουνε. Ναι, κάπου ανεβαίνουνε πού όμως? Επειδή το λέτε κιόλας, είναι SoundCloud. Πού, εδώ, ένα μηδέν, τι πού, εδώ. Αυτή η απάντηση είναι στο ποιος, όχι στο πού. Είπα εδώ, δεν είπα αυτός. Εντάξει, λοιπόν, δείτε το λίγο όμως, γιατί το SoundCloud είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Πολύ, πολύ. Θα το δω. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια χαρά. Είπε ο Πλεύρης ότι θα πάρει μέτρα για τις σημαίες, τις παλαιστινιακές, ε. Ναι, ναι. Έτσι δεν είπε? Πρόσφυγας που έχει έρθει εδώ πέρα και έχει ζητήσει άσυλο και να βάζει την παλαιστινιακή σημαία σε χώρους που είναι δημόσιοι. Όποιος έρχεται εδώ πέρα να σέβεται τις αρχές και τις αξίες και πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε πολύ πιο έντονοι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα βάψουμε κι εμείς τα μάγουλά μας με την παλαιστινιακή σημαία και τι θα κάνει, θα μας κατεβάσει τα μάγουλα? Μετά θα πάρει μέτρα για τα μάγουλα, ναι, γιατί το έχει. Παλιά άνθρωποι. Το έχεις εσύ για περίεργο? Για τον Πλεύρη μιλάμε, καλέ. Θα σου κάνει το μεγάλο χαμόγελο, τον Τζόκερ. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Έλα. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Αχ. 11.000 νεκρούς, λέει, έχουμε και από τις δύο μεριές. Έτσι πάνε τένα. Ναι. Έτσι, το σύνολο μετράμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα πάω εγώ να ζυγιστώ, ξέρω εγώ, που είμαι 110 κιλά και θα ζυγίσω και μια κοπελιά δίπλα να πούμε που είναι 30, 50. Έτσι. Θα είμαστε μέσω όρου 70 κιλά. Καλό είναι. Εντάξει, έτσι πάει. Γέννη. Α, μάθετε μαθηματικά. Δεν διαβάζετε, ορίστε τώρα, μας κοροϊδεύουν. Αυτά είναι, καταλαβαίνετε. Τα αράδες, ρε φίλε. Του βλέπει και να ανεβαίνει το ένα κεφάλι αυτό, διάλωση χάματα. Γεια σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Πορφύριε Βυσδέκη, παρακαλώ. Μπορώ να ευχηθώ μέσω της εκπομπής σας? Σε τι έχω την τιμή? Ναι, παρακαλώ. Σαν σήμερα πριν 51 χρόνια, 6 Νοεμβρίου του 1972, γεννήθηκε ο σπουδαίος πολιτικός ανήρ Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης. Μπούμπούκος μου. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια καλά και πολλά, και τον έχω εγώ, ο Πορφύριος Βυσδέκης, ίδαλμα. Γεια σας. Είδες αυτό που λέμε τη μαλακή επάγγελμα, να κάποιος το έχει κάνει 50 χρόνια τώρα. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Αυτός είναι ο ύμνος της Παλαιστίνης, σύνθεση Μίκη Θοδωράκη, βασίζεται σε ένα παλιότερο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Χτες έβλεπα κάποια στοιχεία, έχει δώσει και το Ισραήλ στοιχεία για τους νεκρούς, τους δικούς του, 1450, πολύ μεγάλος αριθμός. Έχει δώσει και αρχή, η Παλαιστινιακή στοιχεία για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, γιατί και εκεί έχουμε 10.000 οι νεκροί, 10.022, μεταξύ αυτών των 10.000, 4.104 παιδιά. Ό,τι πλάνο έρχεται, ό,τι βίντεο υπάρχει, ό,τι TikTok, tweet ή Facebook δείτε και Instagram ακόμα, όλες οι εφαρμογές αυτές έχουν παιδιά. Παιδιά νεκρά, σχεδόν μωρά, τριών, τεσσάρων, στις αγκαλιές των γονιών, των μανάδων. Αυτοί είναι οι αριθμοί. 1450 από τη μία πλευρά, πολύ μεγάλος αριθμός για δυτική χώρα, για όλο αυτό που ζούμε, για τον 21ο αιώνα, και 10.000 όμως από την άλλη και 4.000 παιδιά μεταξύ αυτών. Για αυτά που λέγαμε πριν, μου στείλε μήνυμα ένας ακροατής παλιός από τις Σκουριές πάνω και μου λέει: πες τους πως ο πάγος έσπασε και ο δρόμος χαράκτηκε για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και τούτο το έργο δεν ήταν μακέτο, σύντροφε, μου λέει. Βρίσκεται εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά, πηγαίνει ή θα πάει ή περνάει από τις Σκουριές. Περνάω έξω από τις Σκουριές, μου λέει: όλα καλά να είστε πάνω εκεί ψηλά. Όλοι πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού που είναι μόνο θεματικό. Ναι. Λέγεται. Καλημέρα, τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Παίρνω για ένα αυτοκίνητο που έχετε βάλει στην αγγελία. Α, ναι, βεβαίως. Ενδιαφέρεστε. Ναι, για να σας παίρνω. Μπορεί να πήρατε έτσι, να μου κάνετε φάρσα, ξέρω εγώ. Λέτε, να. Με παίρνουνε, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Με πήρε ένας και μου είπε ότι είναι νεκροφόρα το αυτοκίνητο. Παναγία μου, Θεός φυλάξει νεκροφόρα. Έψαχνε για νεκροφόρα δηλαδή και είπε αν χωράει μέσα ένα φέρετρο. Εγώ του είπα αν είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων τώρα. Φτού, φτού, φτού και έπιασα τρεις φορές τα κάκαλα. Του μακριά, ναι, άντε, ναι. Οκ, λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα για το μάξι. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ό,τι ζουμιά είχε από τον νεκρό τα έχουμε μαζέψει. Δεν πήγε από πέσιμο αυτό. Α, συγγνώμη, τι λέγαμε. Αφήστε τον νεκρό, πείτε μου για το μάξι. Α, ναι, είναι καλό, είναι καλό. Έχει κινητήρα. Α, έχει κινητήρα, εντάξει, πάλι καλά. Έχει λάστιχα. Έχει λάστιχα, ναι. Έχει ρεζέρβα. Οκ. Αλλά και που την έχει, ξέρετε, να την αλλάζετε. Δηλαδή, και εγώ την έχω διακοσμητική στα μάξι και τη φουσκώνω που και που έτσι για χάζει. Έχει κυβότιο ταχυτή. Ωραία. Έχει κι άλλο ένα κυβότιο. Στο Πορπαγκάζ ήταν το 13ο κυβότιο. Έχετε όρεξη πρωί-πρωί, ε? Τι πρωί-πρωί, ξέρετε τι ώρα είναι? Μία. Μου είχε έρθει η όρεξη από τότε. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να μάθετε? Είναι ατρακάριστο, αγρατζούνιστο και έχει και μια κορδέλα πάνω που λέει Happy Christmas. Α, ωραία. Και το πουλάω σαν μεταχειρισμένο. Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι αυτό? Okay. Το Happy Christmas τι τιμή έχει? Δεν γράφει πάνω η τιμή? Ναι, απλά το ξέχασα, γι' αυτό είτε μου πάλι. Είναι συζητήσιμη, το είπα. Δεν θέλω να σα πικράνω, είναι στα 5.700. Οκ. 5.700 το είδες. Όχι, πόσο το είδες, το 3. Α, με κοροϊδεύετε, άρα ξέρετε πόσο έχει. Ναι, όχι, ο γιος μου εδώ που ενδιαφέρεται. Για να με ψαρέψει ο γιος σας. Είναι 3, η αλήθεια είναι, αλλά έχω βάλει την κορδέλα. Όταν το έβαλα φωτογραφία και αγγελία, δεν ήταν ατρακάριστο, δεν ήταν αγρατζούνιστο. Συνέβησαν κάποια πράγματα. Ναι. Εξωπραγματικά με εκείνο το φέρετρο. Γιατί δεν χώρεσε καλά, το δοκιμάσαμε με το φύλλο και τρακάραμε. Εγώ το φτιάξα και αυτό κόστησε και αυτό το έχω κοστολογήσει. Okay. Συν την κορδέλα, την έφερε ο Ρούντολφ αυτό προσώπος, ήρθε από την Κεσαρία, δεν μας καταδεχότανε. Μας καταδέχτηκε τελικά, τη βάλαμε. Τώρα έχω τραβήξει και εγώ το γλωγοθάμα. Δεν έχετε την όρεξη, άμα είναι να τα λέμε έτσι, χωρίς το αμάξι. Νομίζω μεγαλύτερη όρεξη από τους δυο μας την έχει ο τρίτος της παρέας, ο γιος σας. Ναι, εδώ μας κογελάει. Γι' αυτό έχει μεγαλύτερη όρεξη. Θα σας εξηγήσει βέβαια άλλη στιγμή. Ναι. Εσείς είστε έμπειροι οδηγός? Ναι, εγώ είμαι έμπειροι οδηγός. Παρκάρετε σε στενά των εξαρχείων? Όχι, μέχρι εκεί όχι. Όχι, παράδειγμα, επειδή είναι στενό, στα στενά της Λιμνούπολης. Στα στενά της Λιμνούπολης. Στη Μέτρο Γκολτ στην Φίνος Φίλμς. Ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Όχι. Όχι. Ωραία, σε στενά γενικώς παρκάρετε? Εντάξει, με λίγο δυσκολία, αλλά εντάξει. Α, υπάρχει δυσκολία. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, να μην το βγάλουμε, εντάξει. Ξέρετε να οδηγάτε αυτόματο ή manual μηχανικό? Και τα δύο. Άτσα. Άτσα. Ακραίο. Για πόσο άτομα ενδιαφέρεστε το αμάξι να μπουν μέσα? Για το γιο μου το θέλω. Α, οπότε να κοιτάξουμε αν χωράει και για παρτουζίτσες. Παναγία μου. Δεν είναι κακό, απλά τα νέα παιδιά τα δοκιμάζουν όλα. Εντάξει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα. Και έχει και καλό εξαιρισμό άμα κάνει μπάφους και τέτοια, έχει καλό εξαρισμό. Για ωραία, μια χαρά θα λέτε. Όλα καλά. Δηλαδή, έχω βάλει καινούριο filter air condition και ένα που είναι το αντιπαφικό, το πουλάει ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Το αντιπαφικό. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Το βάζεις μέσα και αν μπείτε εσείς μετά από αυτό, δεν μυρίζει ούτε τζιβάνα, τίποτα. Άρα δεν θα καταλάβω αν κάνει μπάφο από τότε. Καλέ, ούτε καμένη τζιβάνα δεν μυρίζει, σου λέει. Ούτε το χαρτάκι που καίγεται. Okay, ωραία. Και είναι και αλέκια στα τα καθίσματα σε περίπτωση που προκύψουν λεκέδες από την παρτούζα. αν και υπάρχει ένα σπρέι ειδικό, το αντιχυσικόν. 39 ευρώ έρχεται σπίτι σας τώρα όμως. Τελευταία φορά, τέλος τώρα. Το πουλάει ο Βελόπουλος και αυτό. Το αντισπερματικόν, συγγνώμη. Το ξεραίνει, ας πούμε, και του κάνεις μια φου, το φυσάς και φεύγει. Του ρουφάει μετά το αντιμπαφικόν μέσα, το κάνει εισαγωγή. Και εντάξει, μπορεί να έχει λίγο αυτή τη μυρωδιά, αλλά δεν μυρίζει μπάφο. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, για πείτε μου λίγο τώρα για να το δω το αυτοκίνητο και να. Εσείς θα τα σκάσετε τα λεφτά ή ο γιος σας? Εγώ, για να μιλάω εγώ. Α, πήρατε να κάνετε το κουμάντα. Ναι. Ο λόγος που μιλάτε εσείς θα τον μάθετε αφού κλείσουμε το τηλέφωνο. Θα σας τον πει ο γιος σας. Αλλά βεβαίως θα τα δώσετε μετρητή ή θέλετε να κάνουμε κάποιες άτοκες δόσεις? Όχι, άμα είναι η τιμή αυτή, 3.000 μετρητή θα το δώσω, ναι. 5.700 δεν είπαμε. Α, 5.700 είναι τελικά. Πείτε μου τώρα, αφήστε την πλάκα. Εγώ κάνω πλάκα, δεν νομίζω. Απλά η αγγελία λέει 3, γι' αυτό σας ρωτάω. Άμα το λέει η αγγελία, τέλος. Τι είναι τώρα τα 2.700, τι θα τα κάνω, Μητσοτάκης θα μας τα φάει. Δεν πάνε στο διάλογο τα 2.700. Okay. Άνθρωποι είμαστε στο κάτω-κάτω. Άνθρωποι. Να μην δώσουμε μια στέγη στο παιδί να κάνει την παρτουζίτσα του. Να σας ρωτήσω, κάτω όνομά σας. Τζένι. Ορίστε. Τζένι Μπότσι. Α, ωραία, κύριε Τζένι Μπότσι. Επειδή είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Είστε στη δουλειά μαζί με το γιο σας? Ανήλικο είναι, αρρώστησε, είχαν απεργία. Γιατί είναι στη δουλειά, γιατί τον πήρατε μαζί? Τον πήρα μαζί για να πάρω για το κινητό. Ήρθε εδώ στη δουλειά μου για να πάρουμε τηλέφωνο. Και ψωνίσατε από σβέρκο. Μπράβο. Καλή επιλογή. Μπορούμε να έχω ένα κινητό ή να με πάρετε εσείς αυτό. Να μιλήσουμε λίγο, να συναντηθούμε. Ωραία, να σας πάρω εγώ μετά τη δουλειά σε αυτό να συναντηθούμε, okay, μα είναι. Εντάξει, okay, ωραία. Απλά, μα είναι να μου πείτε, μήπως φέρετε το παιδί και τους φίλους της παρτούζας, να δω αν είναι τα γλαράδες και δεν χωράνε. Όχι, όχι, εντάξει, μόνοι μου θα έρθω με το γιο μου. Α, να δω και το παιδί, γιατί όχι. Εντάξει, βέβαια, okay, έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Χριστινάκη μου, για χαρά. Κάνε γιο, να δεις καλό. Ο γιος τα έχει στήσει όλα αυτά. Της έδωσε το τηλέφωνο εδώ της εκπομπής του σταθμού. Λέει, πάρε εκεί τον κύριο Απόστολο να πουλήσει το αυτοκίνητο. Και καθόταν δίπλα και έκανε το γνωστό χαβαλέ. Τι πρέπει να κάνουν οι άντρες άνω των 50. Λοιπόν, χρόνια πολλά αρχικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεσαι, το λες ή δεν το λες? Πώς δω, και τι να το κρύψω. Γίνεσαι πόσο, 50? 51, έκλεισα 51. Έκλεισες τα 51. Και μπαίνω στα 52. Πώς, να σου πω κάτι, όταν πέρσι έκλεισες τα 50, ρε παιδί μου, έγινες 50. Πώς, τι αισθάνθηκες περίεργα? Κάθε φορά το που... μαλλί είναι αυτό ή τα βάφεις? Όχι, έχει αυτό το λίγο γκρίζο. Περίμενε μια στιγμή. Ναι. Δηλαδή, να δω, ρε παιδί μου, αν σου έχει βρεθεί καλά ο χρόνος. Το μαλλί είναι ακριβώς όπως το βλέπεις. Βλέπεις εδώ είναι. Αυτό είναι. Είναι το πραγματικό. Ωραία. Μαλλί είναι αρκετά μαύρο ακόμα, ευτυχώς. Πολύ μαύρο. Αν με δεις με μουσια. Είναι πιο άσπρα τα μουσια. Είναι άσπρα τα μουσια. Okay. Δηλαδή, εδώ έχεις μόνο τους... ασπρίζω έτσι. Τους γκρίζους κροτάφους. Έχεις μαλλί, δεν χρειάζεται να βάλεις. Κάνεις, βάζεις καμιά κρέμα, δηλαδή βάζεις κάτι. Πότε προσέχω, μπορώ βέβαια. Μπορείς. Μπότοξ και τα λοιπά δεν έχεις κάνει. Όχι. Δεν χρειάζεται ακόμα. Δεν χρειάζεται. Όταν χρειαστεί, θα κάνεις κάποια. 100% δεν το θεωρώ καθόλου ντροπή. Άμα το χρειαζόμουν, θα το κάνω. Θα το κάνεις. Οδηγίες. Οδηγίες λοιπόν για το τι πρέπει να κάνει ένας άντρας που έχει περάσει τα 50. Μας είπε μετά, είναι η συνέντευξη του Γιώργου Λιάγκα χτες, το ρώτησε και το ζώδιό του, όλα τα κρίσιμα δηλαδή, τα μάθαμε, όχι δεν τα ξέραμε. Μας είπε για την περίφημη, το περίφημο βίντεο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok με φόντο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το σημαντικό είναι ότι δεν τρελαίνεται από αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, οι συνεχείς νίκες στη ζωή δημιουργούν και μια ύπαρξη που πρέπει να την πολεμήσεις. Για μένα εκεί είναι αξιέπαινος ο Μητσοτάκης. Που δηλαδή. Νομίζω πατάει στα πόδια του. Είναι δύσκολο. Δεν εφησυχάζει. Δεν μας αφήνει εμάς να εφησυχάσουμε. Ενώ τους υπουργούς του και τους συνεργάτες του. Η επιτυχία του, Γιώργο μου, δεν είναι τυχαία. Αλήθεια σου λέω. Mm. Να σου φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχει έρθει στο γραφείο μου πριν από ένα μήνα ο φίλος μου ο Μπίτζιος, ο Δημήτρης από την Κόρινθο, τη Δήμαρχο Κορινθίων. Πολύ καλό παιδί, κάνουμε πολύ χαβαλέ μαζί του, πολύ ωραίο τύπο. Μου λέει να σου κάνω ένα TikTok. Πριν από εδώ, μου λέει να κάνω ένα TikTok, λέει παιδιά να βάζω ένα TikTok. Εγώ το TikTok δεν το ξέρω καλά. Είμαι του Twitter και του Instagram και του Facebook. Το TikTok δεν το έχω μάθει. Και δεν πάω να το μάθω κιόλα γιατί φοβάμαι ότι θα κάνω πολλά λάθη στην αρχή και θα φάω πολύ ξύλο και λέω άστο. Λοιπόν, μου κάνω ένα βιντεάκι, δεν το έχει δει, που γυρνά και λέει στο γραφείο με τον Άδωνη Γεωργιάδη κτλ. Αυτό βιντεάκι έκανε εκατομμύρια λοιπόν. Σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και μου λέει σε παιδιά να το κάνουμε και μαζί μου λέει που θα να κάνω ένα TikTok του υπουργικού συμβούλου, το βάλω μπροστά μου. Και το έκανε. Ναι. Και πραγματικά έχει γίνει χαμός. Δηλαδή έχει παίξει και αυτό και κάνει εκατομμύρια. Λέει, κοίταξε τον άτιμο. Που σκέφτηκε ότι αυτό που έκανε ο Άδων που έκανε εκατομμύρια views είναι καλό κράτη για να γίνει το άλλο. Γιατί το TikTok του Μητσοτάκη βγάζει πώ κάνουν το υπουργικό συμβούλιο, πώ εφήνει την νόμη, πώ γίνει το Open Gov. Είναι σοβαρό πράγμα. Αλλά σου λέει για να το δουν αυτό το σοβαρό πράγμα, πρέπει να βάλουν μπροστά ένα δόλωμα. Και ένα lifestyle και ένα δόλωμα. Είσαι το δόλωμα. Είσαι το δόλωμα. Αυτό δείχνει όμως ότι έχει μυαλό. Μόνο αυτό νομίζω δείχνει ότι έχει μυαλό. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μιλάνε και περιγράφουν το πώς σκέφτεται και καταλήξανε, ο Άδωνης δηλαδή, ότι έχει μυαλό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί μόνος του σκέφτηκε να βάλει φόντο τον Άδωνη για να φτιάξουν ένα βίντεο ακόμη lifestyle στο TikTok. Ωραίο είναι όλο αυτό. Βάλαμε και λίγο το δόλωμα εκεί. Τη μουσική είναι από τη σκηνή που κατεβαίνει Βουλιουκλάκη από μια σωλήνα στην Τρούμπα που δούλευε. Και ταιριάζει όλο μαζί, όπως και να το δει κανείς. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε οι διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Έλα, μωρή, καύλα, σε πιάσα πάλι ο γυμναστριακός είμαι. Μωρή, Λολομπριτζίτα. Είσαι μωρό μου, σ' ακούω κιόλας γάμο, το θέλω να τα ακούσω, μου τη σπάει ρε μαλάκα, πρέπει στο διάλειμμα να το σηκώνεις. Να με παίρνεις άλλες ώρες. Παίρνω, να σου πω, είδες μαλάκα, ότι έχεις ρεύμα. Ότι είπα, ο πρόεδρος έριξε ένα εκατομμύριο euro, βέβαια στα αρχίδια, δεν σου έκλασε τα αρχίδια με ένα εκατομμύριο. Αλλά υπάρχει ρεύμα, φίλε, από την εκπομπή σου. Μ' άκουσε ο πρόεδρος και τους έριξε ένα εκατομμύριο. Ποιος καλέ, πού? Στις εταιρείες ρε μαλάκα, στις Nestlé, στα αυτά τα αρχίδια μου, εκεί που πουλάνε το γάλα ακριβά. Το και καλά το πρόστιμο. Όσοι παραβιάζουν το νόμο της κυβέρνησής μας για την αθέμητη κερδοφορία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Ναι, και πραγματικά ναι. Και ξύστηκαν τα αρχίδια τους ξαφνικά αυτόματα. Ωραία, φιλαράκι, εγώ θα σου πω κάτι. Λέω στους νέους από σένα που ακούνε, ξέρω ότι η νεολαία 90% ακούει. Ρε, εσείς έχετε τα TikTok, τα Instagram και όλα αυτά τα αρχίδια, τα έχετε στην κατοχή σας. Κάντε ένα κίνημα, ρουβίκονες, πάμε αρχίδια. 10 μέρες μην πατήσει κανένα σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το κάνετε. Ξεκινήσατε την αρχή. Αλλά η δόξα χέστηκα να την πάρω εγώ. Κάντε το εσείς. 10 μέρες από την ελληνοφρένεια καλούμε τον ελληνικό λαό. Άμα, να αυτό που κάνεις και διαγγέλματα, αυτό δεν μπορώ. Ρε μαλάκα, θα γίνω πολιτικός εγώ κάποια στιγμή. Ρε, κάντε το εσείς και γράψε με τα αρχίδια σας. Η αλήθεια είναι ότι το μαλάκα το έχεις πετύχει. Είσαι σε καλό δρόμο άρα. Εντάξει, μαλάκα, αν το κάναμε αυτό όμως, γιατί εσύ. Μωρικότα, εσύ του κουκουέ δεν είσαι του λαού. Ο λαός άμα θέλει τους γαμάει. Απλά έχουμε και γούστο, δεν γαμάμε ό,τι να είναι. Είσαι μαλάκα, άμα 10 μέρες ο λαός δεν πάει σούπερ μάρκετ να πάνε 10 κολόγριες μόνο. Θα σου πω εγώ οι πουτάνες αν δεν κατεβάσουν το γάλα και το λάδι και τα είδη πρώτης ανάγκης. Και να ανεβάσουν τους αστακούς και τα πουρα που είχα πει την άλλη φορά να τα βάλουν στον κόλλο τους και όλα τα είδη πολυτελείας. Κατεβάστε τα είδη πρώτης ανάγκης για τον κακομύρη, τον οικογενειάρχη με τα παιδιά που δεν μπορεί να τα ταΐσει. Αυτό φωνάζω ρε ο πούστης και χέστηκα και αν με βρίσετε και αν δεν με βρίσετε. Θα σε βρίσουμε. Μια από τις πρωτοβουλίες σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει. Απορία. Ναι, παρακαλώ. Ναι, την εκφράσω. Εκφράστε, παρακαλώ. Μπορώ να καταδώσω μόνο τον τυροπιτά που δεν έκοψε απόδειξη για την τυρόπιτα ή και αυτόν που έφαγε την τυρόπιτα και δεν πήρε απόδειξη. Πού τα βρήκε τα λεφτά, μπορεί να τα δικαιολογήσει. Για την τυρόπιτα. Στην τιμή που έχει φτάσει η τυρόπιτα, σωστό. Πρέπει να το δούμε κι αυτό. Ναι, βεβαίως. Και μια και είμαστε σε mood καταδόσεως, θέλω να καταδώσω ένα λιμό. Κοντόρο, αυτόν τον 41%. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Πούμε 37-38 σπίτια, offshore, απίστευτες καταθέσεις στις τράπεζες. Κατάφερε και πήρε επιδότηση για πάρα πολλά χρόνια. Έπαιρνε για τις ελιές του. Δεν κατάλαβα, δεν θα πάρουμε επιδότηση για τις ελιές σας, παρακαλώ. Η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι. Εμείς οι πτωχούλιδες, με πολύ λιγότερα, πέρσι δεν μπορεί, καταφέραμε να πάρουμε επιδότηση για το πετρέλαιο και τουρτουρίσαμε, το δαγκώσαμε από το κρύο. Τον Σκουρλέτη θα τον αφήσω στη χλέβη μας. Δεν ασχολείται κανένα μαζί του. Νομίζει ο κακομοίρης ότι ασχολούμαστε μαζί του. Πάντως ρε παιδάκι μου, είδα και το πόθεν έσχεση του Τσίπρα τώρα που δημοσιευθήκανε. Όπως τα είχε πριν. Ντράπηκα. Γιατί? Συγχάθηκα τώρα. Το Χολιμούτσις, ντρέπομαι. Εμείς τον πρωθυπουργό τον θέλουμε να είναι ματσό. Να έχει τις offshore του, να έχει και τις επιδοτήσεις για τις ελιές, δεν λέω. Αλλά να έχει τα σπίτια του, τα κτήματά του, τα λεφτά στις τράπεζες εξωτερικού. Έρχεται ο Τσίπρας με 30.000. Μου στο διάλογο, καλά κάναμε και το διώξαμε. Ντράπηκα. Θέλουμε μπερικέτια. Δεν τον θέλουμε τσίπι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, να απευθυνθούμε λίγο στου ταξιτζίδε, στα ρήφε, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί. Γιατί μαλώνουν εδώ πέρα, μαλώνουν μεταξύ του, αλλά την Τετάρτη έχουν κινητοποίηση. Θα πάνε εκεί, θα πείσουν τι μαλακίε να πάνε την κινητοποίηση ενάντια στη φορολογία. Yeah. Θα πάνε ο γυμναστηριακό και ο άλλο, πώ το λένε τον άλλον. Ο Ταρήφα, ο τύπικα, ο γνωστό. Λοιπόν, 6,5 ώρα πλατεία Κλαθμόνο. Άντε να αφήσουν τι μαλακίε.